Autopromocja. Program Trzecie Polskiego Radia. Minęła już północ, jest środa, 3 grudnia. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Konstruktywne, ale wciąż są rozbieżności, ocenia amerykańsko-rosyjskie rozmowy Kreml. Nie ma na razie komentarza Waszyngtonu. Prezydent wetuje ustawę łańcuchową i składa własną. I co ci psy zawiniły? Pyta we wpisie w mediach społecznościowych premier. Niemcy mają pierwszą policyjną jednostkę obrony dronowej. Bez porozumienia w sprawie Ukrainy. Pokój nie jest ani bliżej, ani dalej, oświadczył po prawie 5-godzinnych rozmowach amerykańsko-rosyjskich na Kremlu jeden z doradców Władimira Putina. Jurij Uszakow zwrócił uwagę, że stronom nie udało się osiągnąć kompromisu w jednej z najtrudniejszych kwestii, sporach terytorialnych. Określił negocjacje jako konstruktywne, ale przyznał, że nadal istnieją rozbieżności. Z Władimirem Putinem rozmawiali specjalni wysłannicy Donalda Trumpa. Na razie brak komentarza ze strony amerykańskiej. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Spotkanie Witkowa z Putinem trwało prawie 5 godzin. Pełnomocnikowi prezydenta USA towarzyszył na Kremlu zięć Donalda Trumpa Jared Kushner, który wcześniej pracował z Witkowem nad planem pokojowym dla Strefy Gazy. Po spotkaniu Państwowa Agencja Informacyjna RIA poinformowała, że Witkow i Kushner udali się do ambasady Stanów Zjednoczonych w Moskwie. Biały Dom jak dotąd nie skomentował przebiegu spotkania. Miało ono jednak bardziej formalny charakter niż poprzednie wizyty Witkowa na Kremlu, kiedy to nie korzystał on nawet z amerykańskiego tłumacza. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Psy przynajmniej na razie pozostaną na łańcuchach. Prezydent zawetował ustawę i złożył w Sejmie własny projekt. Według niego opiekun psa powinien zastosować takie środki ostrożności, aby uniemożliwić zwierzęciu wydostanie się na zewnątrz poza miejsce stałego bytowania. Według Karola Nawrockiego zawetowana ustawa była źle napisana i mogła pogorszyć sytuację czworonogu zamiast ją poprawić. I co ci psy zawiniły, zapytał we wpisie w mediach społecznościowych premier Donald Tusk. Rzecznik rządu Adam Szłapka mówi, że tylko osoba bez serca może taką ustawę zawetować. Prawo miało odmienić los wielu zwierząt, które cierpiały uwięzione, często bez dostępu do wody, pożywienia czy bez właściwego schronienia, mówi prezes Radomskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami Maryla Rybińska. Jak dodaje, prezydenckie weto odbiera na to nadzieję. Liczyliśmy na to, że jednak pan prezydent pochyli się, podpisze tę ustawę, a później można było jeszcze jakieś poprawki nanosić. Stało się tak, jak się stało, jest to smutny dzień. No ale nic, no czekamy z nadzieją, że jednak któregoś dnia to się zdarzy. Mamy XXI wiek, jesteśmy w Europie. Po prostu wstyd, że zwierzęta tą nadzieję, która była już tak blisko, na tę chwilę straciły. Zawetowane przepisy zakazywały trzymania psów na uwięzi. Wyjątek stanowiły na przykład prace gospodarskie pod warunkiem, że były krótkotrwałe. Bez porozumienia zakończyło się posiedzenie trójstronnego zespołu do spraw ochrony zdrowia. Przedstawiciele resortów finansów i zdrowia rozmawiali przez ponad 4 godziny ze związkowcami i pracodawcami. Wiceminister Katarzyna Kęcka mówi, że nie udało się dojść do porozumienia w kwestii ustawy o najniższym wynagrodzeniu w służbie zdrowia. Faktycznie nie udało nam się osiągnąć konsensusu, jeśli chodzi o ustawę o najniższym wynagrodzeniu. Natomiast, żeby też była jasność, ustawa o najniższym wynagrodzeniu to nie jest tylko jej waloryzacja czy jej wysokość finansowania. To są również przejrzyste zasady regulacji, czyli dokładne czynności na stanowiskach pracy przypisane do poszczególnych grup. Zdaniem Marii Ochman z Solidarności Ochrony Zdrowia strona rządowa nie przedstawiła żadnych konkretnych propozycji. Nie otrzymaliśmy żadnej propozycji ze strony rządowej dotyczącej jakichkolwiek zmian, zarówno w ustawie o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia, ani też w sprawie tak zwanych kontraktów czy wysokości kontraktów. Termin kolejnego spotkania ma być ustalony na początku stycznia. Policyjna jednostka obrony dronowej rozpoczęła służbę w Niemczech. To reakcja Berlina na bezzałogowce widywane w ostatnich miesiącach nad strategicznymi obiektami. Na działania, o które podejrzewana jest Rosja, odpowiadać będzie na początek 40 policjantów. Na obrzeżach Berlina, 80 km od granicy z Polską, na otwarciu jednostki był nasz korespondent Adam Górczewski. Dzięki tej technice będziemy na przykład w stanie przerywać sygnał od operatorów, ale też zdecydowanie bronić się fizycznie przed wrogimi dronami, przechwytując je lub strącając. Łamanie prawa w przestrzeni powietrznej będzie odtąd dużo trudniejsze. Będziemy psuć plany zarówno innych państw, jak i prywatnych spiskowców. To bardzo ważny sygnał dla nas, ale i dla naszych partnerów w Europie, że przeciwstawiamy się tym hybrydowym zagrożeniom. Odpieramy szpiegowanie i sabotaż ze strony naszych wrogów. Możliwości działań oddziału prezentowali niemiecki minister spraw wewnętrznych i szef komendy, w której działa jednostka. Jeszcze w tym roku Niemcy mają utworzyć centrum dronowe koordynujące pracę policji i wojska. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przed nami kolejny pochmurny dzień. Większe przejaśnienie i rozpogodzenia tylko na południu i krańcach zachodnich. Miejscami słabe opady deszczu lub mrzawki, a w Sudetach śniegu. Termometry pokażą 2 stopnie na północy, 4 w centrum, do 7 na południowym wschodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ciężko na sercu. Bombardował Państwa na dobry wieczór zespół Motorhead, jeden z najlepszych zespołów rockowych wszechczasów, i nie zapraszam do dyskusji, bo o Motorhead, Slayerze i Neurosis dżentelmeni nie dyskutują. Minęła północ, więc wita Was Jarek Szubrycht w imieniu własnym i Mariusza Owczarka, wydawcy audycji, która nazywa się Ciężko na sercu. Dzisiaj, jak to na początku miesiąca, zapowiedź koncertów, które czekają nas w najbliższych tygodniach. Zacząłem od Motorhead, bo przed chwilą w Poznaniu ze sceny zszedł Phil Campbell w towarzystwie Bastard Sons, czyli swoich rodzonych synów. Campbellowie przybyli do Polski, by świętować razem z nami 50. rocznicę powstania Motorhead. Phil co prawda nie był w zespole od początku, doszedł w 1984 roku, ale za to pozostał do końca i kto, jeśli nie on, miałby dziś z takim repertuarem jeździć. Bliżej Motorhead niż na koncertach Phila i Bastard Sons już nie będziemy. Przed nami jeszcze drugi koncert, który dziś wieczorem, 3 grudnia, odbędzie się w Warszawie w klubie Proxima. A my jeszcze raz posłuchajmy, jak brzmiało oryginalne Motorhead na żywo, kiedy jeszcze Lemmy nie tylko żył, ale był w znakomitej formie. Podobnie jak otwierający audycję Bomber, nagranie pochodzi z koncertowego albumu Better Motorhead Than Dead, zarejestrowanego w londyńskim Hammersmith Apollo w czerwcu 2005 roku. Wtedy zespół był ledwie 30-letnim młodzieniaszkiem i ten wigor doskonale słychać. Metalowy zespół Jad bierze na rodakach odwet, jeżdżąc po kraju z koncertami promującymi swoją najnowszą płytę Odwet. Oto kalendarz grudniowych występów grupy. 4 grudnia Lublin, 5 grudnia Poznań, 6 Zabrze, 7 grudnia Warszawa. A my posłuchamy piosenki Jadu z przeszłości, z płyty Strach, za to traktującej o przyszłości. Nie masz też tak naprawdę nic nie znaczysz. część z Państwa już ten skład przed chwilą widziała, bo trasa opatrzona dumnym szyldem Morbid Fest miała już w Polsce dwa przystanki w listopadzie. Podobno było wspaniale. Teraz Possessed, Terrorizer, Suicidal Angels, Nightfall i Aether wracają, by się pożegnać koncertem w Krakowie, który odbędzie się 7 grudnia, a więc w niedzielę w Hyde Parku. Wszystkie z tych zespołów oczywiście warto zobaczyć. Possessed, Terrorizer to przecież są legendy gatunku. Ale ja na przykład jestem bardzo ciekaw, w jakiej formie jest grecki Nightfall. Byłem ich zagorzałym fanem w latach 90., bo całkowicie po swojemu kluczyli pomiędzy Black Death, Doom i diabli wiedzą jakim jeszcze metalem. Przepraszam, nie diabli, bogowie z Olimpu wiedzą. Dzisiaj z oryginalnego składu Nightfall ostał się tylko wokalista Eftimis Karadimas, ale to przecież nie musi znaczyć, że zespół nie jest wart uwagi. Sprawdzimy już lada moment. dla fanów nieco nowocześniejszych metalowych brzmień, ciekawe perspektywy rysują się w Warszawie. Employed to Serve zagrają 7 grudnia w klubie Voodoo, natomiast już dzień później, to będzie poniedziałek, 8 grudnia, w klubie Proxima pojawi się zestaw All Shall Perish, Peeling Flesh, Walwodynia i Necroted. Będzie prawdziwa jatka, a jaki poniedziałek, taki cały tydzień, więc już zazdroszczę tym, co będą na tym koncercie. Mniej chyba dziś popularny, ale dla mnie znacznie ciekawszy zestaw pojawi się w Krakowie i Warszawie 9 oraz 10 grudnia, odpowiednio w Hype Parku i Hydrozagadce. Przewodzić tej ekipie będą samozwańczy mistrzowie mitologicznego okult metalu, czyli Absu. Właściwie to będzie Proscriptor, lider Absu i jego przyjaciele z kultowej greckiej black metalowej formacji Zemial, bo tak dzisiaj wygląda koncertowy skład Absu. Amerykańska legenda jeździ teraz z koncertami w ramach świętowania 30. rocznicy wydania kultowego albumu The Son of Tifaret, który reprezentuje, i tu pozwolę sobie zacytować Proscriptora, metafizyczne powiązanie między fenomenem a noumenonem, iluzorycznym kontra namacalnym. W ramach zwiększonego poczucia ezoterycznej determinacji album ten rozwinął mitologiczne podejście do okultystycznego metalu. Na chaos odpowie głębia. A absolutnie nie zamierzam przegapić odpowiedzi, jakiej głębia udzieli chaosowi, tym bardziej, że obok Absu wystąpią dwa inne bardzo ciekawe składy. Norweski Ancient był raczej kabaretowy niż kultowy w latach 90., a już na pewno nie był szczególnie poważnie traktowany. Okazuje się jednak, że Afazel, lider grupy, wygrał konsekwencją i po tych wszystkich latach już robi za legendę gatunku, a zatem znowu sprawdza się przysłowie: ten się śmieje, kto się śmieje ostatni. Najciekawszy z tych trzech zespołów, Absu proszę o wybaczenie, które pojawią się w Krakowie i Warszawie 9 i 10 grudnia, to zarazem zespół najmniej znany, nazywa się Trivax, czy Trivax, jak jakiś suplement diety wspomagający leczenie nieżytu przewodu pokarmowego, ale jest zupełnie poważnym i bardzo ciekawym zespołem black metalowym, black death metalowym. Założył go niejaki Shayan, gitarzysta i wokalista w Iranie, no ale nie jest to dobre miejsce do grania ekstremalnego metalu, bo można skończyć w więzieniu. W skrajnych przypadkach grozi nawet kara śmierci. Shayan wyemigrował więc ze swojego kraju, zamieszkał w Wielkiej Brytanii i tam do Trivax dołączył basista Sully, który z tych samych powodów, czyli przez słuchanie i granie metalu, prześladowany był w Syrii. Jeśli więc wydaje się Państwu, że granie metalu na Zachodzie, w tym w Polsce, współcześnie, to jakaś wywrotowa, społeczna działalność, to się tak Państwu tylko wydaje. Są bowiem na świecie miejsca, gdzie to naprawdę jest poważna i prawdziwie ryzykowna sprawa. No ale co dla nas dzisiaj i na tych koncertach najważniejsze, ten Trivax to po prostu bardzo dobry zespół. The world is done! We'll be right back. Grupa ARM, A-R-R-M, dowodzona przez Artura Rumińskiego, znanego m.in. z Furii Tau i Gruzji, rusza w krótką trasę po ojczyźnie. Swoją drogą Gruzja przed chwilą zadebiutowała na scenie Teatru Narodowego w Warszawie, grając na żywo ścieżkę dźwiękową do spektaklu Termopile Polskie, czyli adaptacji Tadeusza Micińskiego w reżyserii Jana Klaty. Niestety nie widziałem jeszcze, zazdroszczę tym, co już mieli okazję, no ale westchnę tylko, że pięknych czasów dożyliśmy. Wróćmy jednak do ARM, czyli bardziej stonowanego, medytacyjnego wcielenia Artura Rumińskiego. Czekają na nas cztery występy. 4 grudnia w Krakowie, 5 w Warszawie, 6 grudnia w Sochaczewie i 7 w Katowicach. Zespół obiecuje na tych koncertach przedsmak nowego materiału, który ma być nagrywany w przyszłym roku. Ja wam tych nieistniejących jeszcze nowości puścić oczywiście nie mogę, ale to nic, bo chętnie wrócę do drugiej płyty ARM, znakomitej, by przypomnieć piosenkę Sinking in Depression. A jeśli to nie jest doskonały podkład do zimnej, ciemnej, grudniowej nocy, to co nim jest? Sinister, Pessimist i Graceless będą gryźli gruz na dwóch polskich koncertach. 9 grudnia w Krakowie w Zaścianku i 10 grudnia w Voodoo w Warszawie. Bardzo solidny death metalowy skład, bez wielkich gwiazd, za to z wielkim zaangażowaniem, grający tę muzykę w przypadku Sinister i Pessimist już od wielu dekad. Zapowiadają się naprawdę dobre koncerty dla fanów gatunku. Młodzież pewnie o tym nie pamięta, no może ci nieliczni, co pilnie uczyli się historii najnowszej, ale dla mnie 13 grudnia na zawsze już pozostanie datą wprowadzenia stanu wojennego. Ponure to wspomnienie, więc jak najbardziej wypada tego dnia organizować imprezy z mroczną, groźną, odpychającą muzyką. A że w tym roku 13 grudnia wypada w sobotę, mam tu dla Was aż cztery takie imprezy. Proszę sobie wybrać, co wam najbardziej odpowiada lub co gra najbliżej waszego domostwa, bo kto by tam w połowie grudnia jeździł na koncerty przez pół Polski. A więc Bydgoszcz w Over the Under Pub odbędzie się już, uwaga, 34. edycja imprezy The Last Words of Death, organizowana przez ludzi zaangażowanych w metalowe podziemie od głębokich lat 90., a może nawet końcówki 80., prawdziwych wojowników podziemia. Podziwiam determinację, trzymam kciuki za kolejne udane edycje. Tym razem w składzie imprezy Dumas, Mortis Dei, Sphere, Midnight Fortress oraz Bleeding Forest. Na południu Polski, w Tychach, w Underground Pubie, odbędzie się z kolei pierwsza edycja też podziemnego mini-festiwalu i oczywiście trzymam kciuki, żebyście co najmniej do tej 34, jak The Last Words of Death, dotrwali. Festiwalu, który nazywa się Dead Winter Fest. Bardzo zimowo, martwa zima. Zagrają Deadline, Sempra, Obsidian Mantra oraz Sykes of Death. Z kolei taki skład: Chelsea Green, Signs of the Swarm, Mugshot i Crown Magnetar, a więc nowocześnie, brutalnie, światowo i deathcore'owo, pojawi się we Wrocławiu. Chelsea Green pewnie rozkręcają się przed wydaniem nowego materiału, natomiast Signs of the Swarm promują swoją tegoroczną płytę To Rid Myself of Truth. Bardzo to mocny materiał, którego próbki za chwilę wysłuchamy, bo nie jestem pewien, czy prezentowałem w audycji, kiedy album wychodził. W sierpniu byłem na wakacjach i mogłem przegapić, a szkoda by było. A więc 13 grudnia Wrocław, Zaklęte Rewiry. I wciąż jeszcze tego samego dnia, ale w Łodzi, w wytwórni, i dzień później w Gdańsku, w B90, będzie propozycja dla fanów zupełnie innej muzyki, zupełnie innego podejścia do metalu. Ailstorm przyjeżdżają ze swoim pirackim metalem. I jak tak to nazywać, to może nawet nieźle to brzmi, a przecież to są głośne szanty. Tak jakby ciche szanty były niedostatkiem nieszczęść. Towarzyszyć im będą Lutaro oraz Roses of Thieves i oczywiście kto lubi, to również zapraszam. Spilling out of the spoon. Spilling out of the spoon.